Czardasza. Mamy Rosjan i wspaniałą tradycję rosyjskiej, cygańskiej ballady. Całe Bałkany to historia cygańskiej muzyki, no a u nas w zasadzie Don Wasyl i Ciechocinek, takie cygańskie disco polo. Ciekaw jestem, dlaczego akurat w Polsce tak, powiedzmy, mało cygańskich talentów. Może Edyta Górniak, która ma takie korzenie? No, może. W każdym razie my sięgamy po sprawdzone wzory i tym razem z Rumunii Taraf de Hajduks i chyba jeden z największych tradycyjnych ich przebojów. Întoarce-te, întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Dum dacă dumă la gada, dumă la la, dum dacă dumă la gada, dumă la la, dai dumă la gada, dumă la la, rec dacă dumă la gada, dumă la la. Continental, vin de carne fără oase la gage cele frumoase. Hai dumba, dumba, dumba și o vinde cu trei leciungă. Hai dumba, dumba, dumba și o vinde cu trei leciungă. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, da, dumă la la. Dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Da, dumă la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, da, dumă la la. Mai paro talento, ai don non da da non da da da da non da la, ai don non da da non da da da da non da la. Oh dad malala dum da ke dum malaga da dum malala. Oh dad malala dum da ke dum malaga da dum malala. Rek da ke dum malaga da dum malala. Dum da ke dum malaga da dum malala. Da dum malaga da dum malala. Rek da ke dum malaga da dum malala. Autopromocja. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. O tym, co ważnego dzieje się na sportowych arenach w stolicy Japonii, opowiadamy Państwu na naszej antenie. Szanse medalowe biało-czerwonych, spektakularne sukcesy i niespodzianki, a także doniesienia zza kulis. Studio Olimpijskie w Trójce codziennie od poniedziałku do piątku o 8.20 i 16.20, w soboty o 8.20 i 17.40 oraz w niedzielę po 9.00 i po 17.00 w audycji Trzecia Strona Medalu. Do usłyszenia. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i specjalny wysłannik Trójki do Tokio. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka budzi. zupełnie spokojnie. Możemy patrzeć na zegar dopiero 7 minut po godzinie 5, a klub folkowy cały czas gra. Dzień wstaje bardzo powoli i niechętnie, zachmurzony, naburmuszony i państwo donoszą, że wszędzie pada albo padało. Patrzymy jednak na kalendarz i co widzimy? Dzisiaj imieniny obchodzą Alfreda, Eusebiusz, Gustaw, Eliasz, Karina, Maksym, Maria, Rutyliusz, Stefan, Świętosław i Teodata. Z tego wszystkiego najbardziej chyba ciekawa jest Teodata, której imię oznaczało ofiarowany Bogu. I jest to imię niedziwota wielu świętych i męczennic. Natomiast Świętosław, od końca XV wieku imię zanotowano zaledwie u 1000 osób. Mam nadzieję, że jeszcze jacyś Świętosławowie żyją. Oznaczało w dawnym słowiańskim języku człowieka cieszącego się mocną sławą. To jeśli chodzi o imieniny, wszystkim składamy stosowne życzenia, a państwo mimo wczesnej pory upominają się w klubie folkowym o tango. No nie bylibyśmy sobą, gdyby wczesną porą nie nawiązać do tej tradycji w swoisty sposób. Było w Warszawie, teraz po krakowsku. Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam fortepiany i mandoliny, w szalonym tangu, wa na wa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango, a na wa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, w nim przedstawienie wiecznie trwa. Pogrąb zwierząt i arlekiny i szał iluzji, a na wa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango, a na wa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, a drugi taki nie wiem gdzie. Przychodzą do nas piękne dziewczyny i śmieją się, i bawią się. Pani mi mówi niemożliwe, że te kawały pani zna, że to naiwne i fałszywe, to całe tango, a na wa. Co jest fałszywe, to fałszywe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nigdy nie zrozumie, co to jest tango, a na wa. Marek Grechuta, częstym gościem w klubie folkowym. 10 minut po godzinie 5 sięgamy po kolejny muzyczny suchar. Patrzę, że państwo już samorzutnie udali się po goleniu do kuchni i niektórzy już są nawet po śniadaniu. W związku z tym suchar na dobry początek myślę, że się przyda. John Mayall, również stały bywalec, można powiedzieć, że zaląkł się, a to z powodu wyjątkowej słabości półredaktora do tego artysty, bo towarzyszył mu w latach młodości i wydaje mi się, że dzięki programowi trzeciemu, który w audycji Blues... Nie? Bielszy odcień bluesa prezentował całą dyskografię mistrza. Doczekaliśmy się również i polskich wirtuozów harmonijki ze Sławkiem Wierzcholskim na czele. John Mayall. Jakoś o nowej płycie nie słyszałem, ale te stare naprawdę chyba uparły się w próbie czasu. Thank you.

Dzisiaj w klubie folkowym przypominaliśmy już Alana Stivella. Wydaje mi się, że to samo pokolenie, któremu zazdroszczę, bo muzyka, którą uprawiali, miała pewien rozmach, a wyobraźnia podpowiadała takie rozwiązania, których dzisiaj ze świecą szukać. Gdybym miał lata 60. i początek lat 70. przyrównywać do czegoś, to powiedziałbym, że w odkrywaniu miejsc na muzycznej mapie świata to była epoka wielkich odkryć. John Mayall, podejrzewam, że nie raz jeszcze powróci do klubu folkowego 20 minut po godzinie 5 i skoro jesteśmy przy sucharach, kolejny z tej paczki, ale jest powód, jako że patrzę na kalendarz i w roku 1930, żeby nie skłamać, no w latach 30. w każdym razie, urodził się artysta, którego pamiętamy z kanadyjskiego zespołu The Band, Garrett Hudson. To był rok 1937. W związku z tym nie od rzeczy będzie przypomnieć, jak grał. Upon a time you dress so fine. temat Dylana, który równie dobrze brzmiał, a może nawet i lepiej, w wykonaniu Hendrixa. A jeśli jesteśmy przy Hendrixie, to dzisiaj obchodziłaby urodziny Brunhilda Hendrix, niemiecka lekkoatletka. Urodziła się w 1938 roku, a zatem rok później niż Gareth Hudson, którego słuchaliśmy przed chwilą. Tymczasem u nas pozostaniemy jeszcze w kręgu muzyki, no, celtyckiej, tak to powiedzmy. Słuchaliśmy U2 i państwo ze zdziwieniem odnotowali fakt, że nie tak dawno debiutowali, a teraz są już dinozaurami. Czas nieubłaganie płynie, zwłaszcza rano. 27 minut po godzinie 5:00. Tu uczulam wszystkich tych, którym się śpieszy. A u nas, no nie YouTube, a Seo Lin. Na czujność dla słuchaczy, bo przemknęła na falach eteru stara hip-hopowa piosenka grecka w wersji instrumentalnej. Takie rzeczy tylko u nas, a teraz już zapowiadani Irlandczycy. Shulshulshularu Shulgo sokirangi shulgo kyun Shulgo tare saka silelam Iskute tu avunin song Wish I was on yonder hill There I would sit and cry my fill Till all my tears would turn a mill Iskute tu avurnin's long Shul, shul, shularu Shul go sokirag shul go kyun Shul go tare sag sile lom Iskute tu avurnin song takie rzeczy. W programie trzecim teraz sięgamy po muzykę, która ma Państwu przypomnieć, że spotykamy się z wtorku na środę w osobliwościach muzycznych i słuchamy troszkę cięższej muzyki. I tak będzie również i w tym tygodniu. Zachęcam zwłaszcza tych, którzy lubią nocną porą oddać się przyjemności słuchania różnych opowieści. Przypomnę, że w osobliwościach muzycznych sięgnęliśmy po opowieść Stefana Grabińskiego, polskiego przedwojennego pisarza, który nazywany jest polskim Lovecraftem, a to z tego powodu, że z upodobaniem oddawał się tworzeniu powieści grozy. No, powieści dużo powiedziane, napisał raptem kilka, natomiast słynny jest z opowiadań, które w dużej liczbie zostały zekranizowane i stanowiły kanwę serii opowieści niesamowite. No właśnie, to z wtorku na środę i taka przypominajka. Na Białoruś. Dzisiaj jeszcze tam nie byliśmy. Я скакала, плясала, кругом мила двора. Ой, Лёле, колено, Лёле, ягода моя. Ой, Лёле, колено, Лёле, ягода моя. Białorusini również walczą na olimpiadzie i to nie tylko o bicie sportowych rekordów, ale również i o spokojny powrót do kraju. Sądzę, że państwo znają historię białoruskiej lekkoatletki, która zmaga się z władzami i nie bardzo chce wracać na Białoruś, gdzie bardzo chcieliby ją widzieć działacze. Ciekawe, jak ta historia dalej się potoczy. Tymczasem, no właśnie, Irlandczycy z akordeonem, mówiliśmy o Mieczysławie Fogu, o tym, że był demodé i że dla młodego pokolenia, do którego wówczas się zaliczałem, był w zasadzie muzycznym truposzem. Ale również i akordeon przeżywał gorsze chwile i wyśmiewano się z niego przez lat wiele. Gitara elektryczna, organy Hammonda i wszelkiego rodzaju nowoczesne instrumenty, wszelkiego rodzaju nowinki zawładnęły naszą wyobraźnią do tego stopnia, że zaczęliśmy gardzić tradycyjnymi instrumentami do tej pory tak bardzo popularnymi. Tymczasem nawet nie wiem kiedy akordeon powrócił do łask i w latach bodajże 80. widziałem po raz pierwszy akordeonistów folkowych w Londynie na koncercie w Half Moon w Putney. To naprawdę klubowe miejsce dla muzyki folkowej. Widziałem zespół Cape Cale, który wydał drugą płytę i właśnie ją promował. Donald Shaw grał na akordeonie i czynił to w sposób nieprawdopodobny. Wydaje mi się, że zestrojenie skrzypiec, basu, akordeonu, jakie zaproponowali właśnie Szkoci, wpłynęło w ogóle na estetykę muzyki folkowej tej celtyckiej lat 90. Pozostajemy jeszcze w kręgu tej sztuki. Oyster Band, również stali bywalcy klubu, ale dzisiaj również jest i przyczyna, bo w tym tygodniu obchodzimy Dzień Ostrygi, a zatem Oyster Band jak najbardziej na miejscu. I'll take you with me over the water when I go. I'll take you with me over the water where the wild winds blow. Rustic cranes against the sky. Oil paint rainbow on the water. Marble walls so black and high. In the bar we told our stories, played our tunes on and on, till a wide-eyed girl stood up amongst us, held me silent with his song. And I'll take you with me over the water when I go. Take you with me over the water where the wild winds blow. Careless whispers, stupid games, harbor lights across the water. We went dancing in the rain, and I'll take you with me over the water when I go. Take you with me over the water where the wild winds blow. Thank you.

do tatara. Jeszcze musztarda, skoro mówimy o świętach. 6 sierpnia, a zatem zupełnie niedługo, przypada Międzynarodowy Dzień Musztardy. W zasadzie powinna być noc musztardy, byłoby jeszcze bardziej pikantnie. No właśnie, a teraz jeszcze parę minut zostało nam do końca klubu folkowego. Powoli dobijamy do brzegu i już niedługo będziemy Państwa żegnać, pozostawiając w dobrym towarzystwie wszelako. Państwo, gdy chodzi o akordeony, przypominają również i polski zespół Motion Trio, ale Motion Trio sprawdziłem, rok powstania 1996, a zatem to dość późno, w latach 80. akordeon pojawił się już u Celtów, a cały czas jako bandoneon był obecny w historii tanga, którą prawdopodobnie w klubie folkowym będziemy jeszcze opowiadać. A teraz na razie wraz z żeglarzami dopływamy do Portugalii. Państwo być może się budzą, więc pierwsza dobra informacja tego dnia jest taka, że mamy 2 kulomiotów w finale, a u nas w finale wystąpi Sinéad O'Connor. Żegnamy się tradycyjną piosenką, namawiając Państwa, by skoro Państwo zaczęli dzień z programem trzecim, również go skończyli z nami, bo będzie się działo.